Rauhaa munkin puolesta. On kiva olla taas teidän kanssa täällä. Vaikka vaan aina pieni hetki ollaan, niin on mulle se on ainakin tosi tärkeää saada olla täällä ja nähdä teitä ja viettää yhdessä aikaa. Missio nuoret on ollut mun omalla kohdallani niin tosi mahtava järjestö. Mä oon kasvanut tosi paljon missionuorissa ja saanut kokea tosi paljon. Ja me ollaan Lauran kanssa työskennelty missionuorissa 2003 vuodesta asti. Ja se on ollut oikeasti ihan elämää muuttavaa aikaa. Ja kuitenkin missionuorilla järjestönä on ollut vaikutusta jopa tähän seurakuntaan ennen sitä. Koska silloin kun mä vein täällä nuorisotyötä, niin ennen sitä, tai just ennen kuin mä tulin tähän, niin mä olin käynyt tämän saman opetuslapseuskoulun. Että jo vuonna 1999 silloin, tai vuonna 1998 aloitin sen koulun. Ja sitten 1999, kun se loppui, niin mähän tulin suoraan tänne seurakuntaan silloin aloittamaan nuorisotyötä, kun silloin oli vähän tauolla tämä työ. Ja Jumala oli vaan ihmeellisesti siinäkin mukana, vaikka eihän mulla ollut oikeastaan mitään taitoja ja kykyjä, kun puolitoista vuotta ollut uskossa ja käynyt tämmöisen puolen vuoden opetuslapsuuskoulun, niin mä varmaan tein kaikki virheet, mitä pystyy tekemään ja epäonnistuin kaikessa, missä pystyy, mutta kuitenkin Jumala oli uskollinen. Ja uskon, että monet nuoret niin on tullut siunatuksi eri tavoilla. Mutta mulla on jotain, jota Jumala on laittanut mun sydämelle, mutta aloitetaan kuitenkin sieltä ja rukoillaan yhdessä. Jeesus, me kiitetään sua, että me saadaan tulla sun eteen, Herra, tänään. Herra, me kiitetään siitä, että me saadaan oikein, että meillä on etuoikeus, Herra, tulla sun eteen. Voin kiittää sua siitä, että sun läsnäolosi voi olla meidän kanssamme. Kiitos, Pyhä Henki, että sä oot läsnä täällä tänään. Kiitos, Isä. Kiitos siitä, että sä joskus aikoina, Herra, lähetit oman poikasi tänne elämään ja kuolemaan meidän puolestamme. Antamaan meille mahdollisuuden tulla takaisin, Herra, suhteeseen sinun kanssa. Herrat, meillä voi olla se ikuinen elämä, jossa alun perin loit ihmisen, että viettää aikaa sun kanssa, olla suhde sun kanssa. Herra, sä mahdollistit sen uudestaan. Kiitos, Herra, että me saadaan tänään olla yhdessä koolla. Herra, me pyydetään, että tämä päivä ei saa olla niin kuin turha päivä, tai ei saa olla, sanotaan, pieni päivä. Tämä saa olla päivä, joka jää vaikuttamaan meidän loppuelämään. Herra, ei sen takia, että mulla olisi jotain isoja sanoja ja paljon sanottavaa, vaan Herra, sen takia, että sinä olet suuri. Sen takia, että sinä, Herra, voit muuttaa elämän minä hetkenä tahansa. Ja Herra, sä voit vaikuttaa meihin, vaikka ollaan oltu kauan uskossa, niin sä voit vaikuttaa meihin uudelleen ja uudelleen. Ja Herra, sä voit viedä meitä eteenpäin, sä voit innostaa meitä, sä voit, Herra, sytyttää meidät uudelleen tuleen. Ja Herra, me pyydetään, että tämä päivä saa olla päivä, jos me saadaan uudelleen kohtata sinua, Herra. Jeesuksen nimessä. Amen. Ihan vaan kiva katsoakin teitä. Täällä on joitain, joita mä en tunnista, mutta useimmat näyttäisi, että mä tunnistan teitä. Ja ihan kiva tosiaan nähdä. Mä tunnen yhden miehen, joka sillä oli vaikea lapsuus. No itse asiassa alkoi jo ennen sen lapsuutta silleen, että silloin kun sen vanhemmat, hän tulee yhdestä ihan eri kulttuurista. Ja siellä tämä ei ollut mitenkään sallittua, mitä mä kerron, kun täällä Ruotsissa, Suomessa, niin tämä on ihan normaalia, mutta siellä se ei ole millään tavalla sallittua. Niin hänen vanhemmat, tai äiti tuli raskaaksi ennen kuin vanhemmat olivat naimisissa, he olivat vain kihloissa. Ja sehän monessa kulttuurissa niin se on ihan kauhea paikka. No, kuitenkin ne menivät naimisiin, mutta tämä lapsi sitten, tai mies, niin kun hän syntyi, niin useimmat tai jotkut tiesi, että hän on niin kuin, luultavasti ei ole avioliiton aikana, niin kuin, miten se sanotaan, tullut olemaan, vaan on ennen avioliittoa. Ja Muutenkin sitten sillä miehellä niin ihan lapsuudesta asti niin on ollut semmoinen tilanne, että hän joutui pakolaisena lähtemään kotimaastaan toiseen maahan. Ja sehän on kenelle tahansa, niin se on vaikea tilanne. Että joutuu lähtemään se, mitä on, okei, lähti isän ja äitin kanssa, mutta jättää loppusuku ja niin edespäin ja oma kotimaa ja joutuu lähtemään pakolaisena. Ja no, se jossain vaiheessa nuoruudessa, lapsuudessa pääsi sitten jo takaisin sinne kotimaahan, kun asiat rupesi rauhoittumaan. Ihan kasvo siellä vanhempien kanssa ja tälleen. Ja eli ihan hyvää elämää. Kunnes sitten eräänä päivänä niin tämä mies on tehnyt kaikenlaista. On ollut paljon ihmisiä, jotka niinku oppi tuntemaan ja jotka kunnioitti sitä hyvin vahvasti. Ja jopa lupasi, että hei, että me tuetaan sua kaikessa ja me halutaan olla sun kanssa. Ja nämä läheiset, jotka oli oikein luvannut ja sanonut, että me ei niinku tavallaan ikinä petetä sua, niin semmoisetkin sitten jossain vaiheessa sanoi, että hei, että niinku ei sanonut, vaan petti, ei teettänyt näitä lupauksia. Ja tämä mies sitten sitä piestii ja se joutui niinku vangituksi ja se oli tosi vaikea tilanne. Ja sitten lopuksi niin se vielä, tämä mies niin ristiin naulittiin ja hän kuoli, mutta hän nousi kuolleista. Te tiedätte, että Jeesuksella oli tommoinen lapsuus ja nuoruus ja elämä. Että Jeesuksella oli oikeasti vaikeat oltavat alusta asti. Ja me ei aina ajatella sitä. Kun me katsotaan meidän omaa elämää ja me mietitään meidän omia ongelmia ja ajatellaan, että minkälaista meillä on, niin me ei aina keskitytä Jeesukseen, vaan me katsotaan meihin itteemme. Me ollaan varmasti kaikki liian useasti otettu pois katseemme Jeesuksesta ja ruvettu tuijottaa oman napaan ja mietitty, että miksi mulla on näin ja miksi asiat ei ole paremmin kuin tämä mulla itsellä. Ja unohdetaan se, tai hän, joka on kaikista tärkein henkilö, unohdetaan Jeesus niissä tilanteissa. Ja mulla oli monta nimeä tälle saarnalle, mä mietin tätä nimeä, tai näitä nimiä, ja mä en keksinyt mitään, mikä olisi sopinut, niin mä en nyt sano niitä, koska niitä olisi varmaan 10 eri. Mutta me ollaan kaikki vain ihmisiä. Ja useimmat meistä on tietyllä tavalla särkyneitä ihmisiä tai väärin kohdeltuja, että meitä kohta on kohdeltu väärin. Ja me ei olla täydellisiä. Useimmilla meistä on ongelmia tai on ollut ongelmia. Jotkut meistä on kohdannut ne ja alkanut käsittelemään niitä. Toiset meistä ei ole kohdannut niitä ja alkanut käsittelemään niitä, vaan ne vaikuttaa meidän elämään. Ja mä uskon, että me uskovaisina meillä on tehtävä, tai mä tiedän, että meillä on tehtävä. Jumala on antanut meille kallisarvoisen tehtävän saavuttaa koko tämä maailma, opetuslapsiottaa ihmisiä ja nähdä, kuinka Jumalan valtakunta tulee maan päälle. Mutta me ei täytetä sitä tehtävää. Me ollaan hyvin hitaita täyttämään sitä tehtävää. Sitä ollaan täyttämässä. Mä tuossa eilen illalla kerroin lähetystyön tilanteesta nopeasti maailmalla, että Intiassa ja Kiinassa arvioidaan molemmissa, että siellä on noin lähemmäs, tai Kiinassa on vissiin jo 200 miljoonaa uskovaista, ja Intiassa kohta mennään Kiinan ohi, ja latinalaisessa Amerikassa siellä on suuret herätykset ollut ja niin edespäin. Niin koko ajan työtä tehdään, mutta sanotaan Suomessa, Ruotsissa, Euroopassa näin edespäin, niin me ei oikein tuoda Jumalan valtakuntaa maan päälle. Ja me ei oikein tietyllä tavalla, niin me ei nähdä sitä läpimurtoa, että ihmisiä tulisi uskoon ja että me saavutettaisiin näitä ihmisiä. Mut kenen vika se on, että me ei saavuteta ihmisiä ja Jumalan valtakunta ei tule täällä esiin samalla tavalla kuin monessa muussa paikassa maailmaa? Onko se meidän särkyneiden pienten ihmisten vai onko siinä muutakin niinkö vaikuttamassa? Pohjoismaissa ja Euroopassa niin me ollaan aika laajalti, en sano uskovaiset, mutta mä puhun meistä niinkö kansoina. Me ollaan kielletty hengellinen todellisuus. Ja me ollaan kielletty se, että olisi muuta vaikuttamassa yhteiskunnassa kuin tämä fyysinen, mitä me nähdään. Ja kun me kaikki tiedetään, jos me uskotaan Raamattuun, että hengellinen todellisuus on hyvin todellinen. Jeesuksen elämästä nähdään, kun Jeesus menee erämaahan ja paastoaa siellä sen 40 päivää ja sitten hänellä tulee nälkä ja vihollinen tulee ja koettelee häntä. Niin nähdään ihan selkeästi, että siinäkin tilanteessa niin oli pahan voimat, jotka tulee ja koettelee Jeesusta. Ja samalla tavalla ne on meidän yhteiskunnassa vaikuttamassa. Mutta me ei aina vaan ymmärretä sitä, koska me ei nähdä sitä. Ja me ei nähdä sitä, koska me ei olla kulkemassa siellä Jumalan voimassa. Raamatun aikaan sitä näkyy, koska no esimerkiksi Jeesuksen elämässä ja apostolien elämässä ne kulki Jumalan voimassa. Ja silloin, niin kuin sanotaan, että pimeys ei voi olla läsnä siellä, missä on valoa. Niin pimeys rupesi näyttäytymään, koska tuli tukalat oltavat. Ei pystynyt olla enää. Niin Jumalan voimassa pimeys aina ajettiin pois. Se huomasi kerta toisen jälkeen, että pimeys ajettiin pois. Joskus opetuslapset ei onnistunut siinä heti, että siinä tuli näitä ongelmia, että miksei tämä paha henki lähtenyt. Ja Jeesus sanoi, että on semmoinen, missä tarvitaan rukousta ja paastoja, ja siinä oli enemmän työtä tehtävänä. Mutta useimmiten, no Jeesuksen kohdalla, niin pimeys väistyy heti. Jeesuksella oli se auktoriteetti. Mutta Jeesus antaa meille ohjeita, miten käyttäytyä. No, miten me sitten voitaisiin kulkea tässä, me rikkinäiset pienet ihmiset, tässä Jumalan voimassa? Miten me voitaisiin nähdä, että asioita tapahtuu? Se on aika yksinkertainen juttu oikeasti. Se on asia, mitä, nyt mä olen kriittinen vähän seurakuntia kohtaan ja meitä itseämme kohtaan. Me ei yleensä puhuta tästä seurakunnissa, koska meidän seurakunnissa yleensä, en tiedä miten olette nyt viime aikoina täällä tehnyt, en ollut läsnä, mutta meillä yleensä opetetaan aika laajalti, miten uskoa. Mutta ei opeteta läheskään yhtä paljon ja hyvin, miten elää todeksi uskoa. Et se osuus monesti jää puuttumaan. Et miten elää oikeasti sun uskoasi todeksi? No, mitä tämä tarkoittaa sitten, että me voitaisiin kulkea siinä hengessä? Miten voitaisiin elää sitä? On, että me otetaan ne Raamatun lupaukset, kehotukset ja todellisuus, ja laitetaan ne käytäntöön. Se kuulostaa aika typerältä, että sanotaan tämmöinen yksinkertainen asia, mutta niin se vaan on. Et jos sä katot sun omaa elämää, itse asiassa otetaan nyt ihan pikkuinen hetki tässä, ja mietit, koska sä oot joutunut, niin kuin alussa jo sanoin, että useimmat meistä on jollain tavalla rikkinäisiä, jollain käsitelty tai ei olla käsitelty, niin jos sä mietit sun omaa elämää ja ajattelet, että miten sä oot elänyt vaikka viimeisen vuoden, kuinka paljon sä oot keskittynyt sun omaan itseesi, kuinka paljon sä oot keskittynyt Jeesukseen. Ja sitten, että miten sä oot antanut Jeesuksen todellisuuden näkyä sun elämässä arkipäivänä muiden ihmisten joukossa. Ei tarvitse sanoa nyt ääneen, mä saannan itsellenikin, ihan että tiedätte, mä oon itse samassa tilassa. Että tää on jotain, mitä mä oon kokenut, että mun pitää tehdä parannus tässä. Mutta miten arkipäivässä niin sä oot saanut nähdä tai antanut nähdä, että Jeesus on todellinen sun elämässä? Otetaan ihan pikkuinen hetki tässä, mietitään vaan. Mä rukoilen kanssa tähän, että Jumala voisi nostaa esille näitä asioita, että ollaanko me annettu vai eikö me olla annettu. Tai nyt pitää olla myös itse kriittinen tässä ja miettiä, että miten tämä on oikeasti ollut. Jeesus, mä pyydetään, että sä voisit, Herra, puhua itse kullekin meistä tässä hetkessä, Herra, että miten me ollaan annettu sun todellisuus meidän elämässä näkyä ulospäin. Miten me ollaan, Herra, toimittu omassa elämässä? Ollaanko me toimittu, Herra, sinun keskeisesti, siis Jeesus keskeisesti, vai ollaanko me toimittu minä keskeisesti ja katsottu itteemme? Herra, mä pyydän, että sä voisit nostaa esille tilanteita itse kunkin ajatuksia ja sisältä, että miten me ollaan toimittu, oikein tai väärin. Ja missä tilanteessa me ollaan menty siihen suuntaan, mikä ei ole sun mielen mukaista, Herra. Joku saattoi saada jonkun asian mieleen, jollekin ei tullut yhtään mitään, joillekin tuli 500 asiaa, mutta asioita tulee, jos mietitään. No, niin kuin mä sanoin, mä en halua nyt ainoastaan... Tai en halua kritisoida ja painaa alas, vaan mä haluan mieluummin, että me tästä voidaan nousta, koska nyt kun sä oot miettinyt nämä asiat, jos sulle tuli jotain, niin tehdään nyt tämmöinen yksinkertainen asia, että yhdessä vaan, omilla sanoilla vaan, voidaan ihan hiljaakin sanoa, että hei Jeesus, mä sanon näin nyt, vaikka mä sanon ääneen, niin, ja jos mä pyydän anteeksi niistä tilanteista, missä mä en ole toiminut Jeesus-keskeisesti, vaan toiminut Kimmo-keskeisesti, missä mä en ole toiminut, Herra, niin kuin sä olisit toivonut, että mä toimin. Herra, mä pyydän anteeksi ja mä kiitän siitä, että sä puhistat, Herra, ne väärät teot, Herra, jotka ei ollut sun mielenmukaisia. Jeesuksen nimessä. Amen. No niin, nyt on uusi alku. Eikö tunnu hyvältä? Että jos on ollut jotain tuommoisia tilanteita, missä me ei olla toimittu niin kuin Jeesuksen kanssa oikealla tavalla, niin nyt me voi alkaa uudestaan siinä. Ja mun mielestä, kun me katsotaan Raamattua, niin Raamattu antaa meille semmoisia yksinkertaisia ohjeita, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Se on yksinkertainen ohje. Toimitaanko me sen mukaan? Ei aina. Mä toivon, että me voitaisiin enemmän ja enemmän toimia sen mukaan. Raamattu sanoo myös toisia ohjeita, että kun tulee muukalaisia teidän maahan, niin ottakaa vastaan ne. Vanhassa testamentissa puhutaan siitä. Toisin sanoen, me ollaan, jotka ollaan muutettu tänne joskus, no mä en ole muuttunut, mä oon syntynyt täällä, mutta te, jotka olette muuttanut Ruotsiin joskus, tehän tulitte tänne muukalaisina. Te olette kokenut sen, onko teidät otettu vastaan vai ei, ja millä tavalla ollaan otettu vastaan. Mutta tänä päivänä te olette ikään kuin ruotsalaisia, koska te olette monet asunut täällä sen verran aikaa, että tämä on kotimaa. Niin nyt on teidän vuoro osoittaa sitä muukalaisille, jotka tulee tähän maahan. Koska, tiedättekö, että varsinkin meissä ehkä suomalaisissa, en tiedä onko meissä ruotsin suomalaisissa, mutta Suomessakin suomalaisissa, niin on aika paljon tämmöistä piilorasismia. Että me ei oikein oteta vastaan ulkomaalaisia hyvin. Ja tästä pitää tehdä parannus. Koska Raamattu sanoo, että me ollaan kaikki luotu Jumalan kuvaksi. Ja jos me ollaan jollain tavalla rasistisia jotain ihmistä kohtaan, niin se ollaan, että me sanotaan Jumalalle, että hei, sä teit virheen noiden ihmisten kohdalla. Tiedätkö Jumala, että ei ne ole tarpeeksi hyviä, tai me ei haluta tämmöistä osaa, Herra, sinusta nähdä. Ja se on väärin. Täältähän tulee tämmöinen moraalisaarna oikein. Raamattu antaa meille myös semmoisia käskyjä, missä me sanoo, että meidän pitää odottaa pyhää henkeä, että voima tulee meihin, että me voidaan olla hänen todistajia. Vai mitä? Useimmat teistä on varmasti täyttynyt pyhällä hengellä. Mutta kysymys on, kuinka moni on odottanut sitä, että oikeasti saa voiman toimia pyhässä hengessä? Koska mä uskon, että se voima on kaikille avoin, että Jumala antaa sen, että me saadaan olla hänen todistajia. Vai kuinka moni on liian kiireinen omilla asioilla, eikä odota, että saa Jumalalta sen voiman olla hänen todistaja. Se, että ollaan hänen todistajia, se tarkoittaa, että me ollaan kuin avoin kirja. Että ihmiset näkee meistä meidän hyvät teot ja näkee Jumalan sen kautta. Että ihmiset näkee meistä, lukee meitä ikään kuin lukisi Raamattua. On sanonta, joku viisas mies joskus sanoi, että 100 ihmisestä 1 lukee Raamattua ja 99 lukee sitä yhtä ihmistä. Toisin sanoen, me luetaan Raamattua ja loppuyhteiskunta katsoo meitä, että mitä Raamattu sanoo. Ja jos meidän elämä ei näytä, että siinä on mitään elämisen arvosta ja hyvää, niin ei ne ikinä tule lukemaan Raamattua itse. Jos meidän elämä näyttää, että Raamatussa on jotain, että Jumalalla on jotain annettavaa heille, niin he tulevat Jumalan luokse. Meidän elämä näyttää. Meidän elämä näyttää. Tiedätkö, että kun saarnataan evankeliumia, niin käytetään sanoja ainoastaan silloin, kun tarvitaan. Ja yleensä mä uskon, että me käytetään sanoja ihan liian usein. Käytetään sanoja harvemmin. Käytetään enemmän korvia ja silmiä ja käsiä. Toisin sanoen, toimitaan Jumalan käsinä yhteiskunnassa. Mä luulen, että se on se, miten me voidaan saavuttaa tätä maailmaa. Mä oon poikennut mun aiheesta jo kauan aikaa sitten tässä, niin tää on ihan mukavaa, että mä oon niin kuin lähtenyt tämmöiselle harhapolulle, mutta mä koen, että Jumala niin kuin kehottaa mua käymään täällä ja vähän puhumaan tästä. Ne opiskelijat vähän nauraa, kun mä opetin heidän opetuslapsuuskoulussa ja kerroin, että mä oon puhujana ja opettajana semmoinen, että vaikka mulla olisi suora viiva tai päämäärä, mihin mun pitää mennä, niin mä en ikinä mene suoraan, vaan mä käyn aina välillä harha teillä siellä täällä ja toivon mukaan saan kerrottua sen, mitä mä oon suunnitellutkin. Ja tänään en tiedä, kuinka paljon mä saan kerrottua siitä, mitä suunnittelin ja koin, vaan mä oon tähän mennessä ollut melkein vaan harhatiellä. Jeesus keskeinen elämä on elämä, joka muuttaa ekanakin oman elinympäristön, muuttaa seurakunnan, muuttaa yhteiskuntaa ja loppujen lopuksi muuttaa maailmaa. Kuinka moni teistä kaipaa herätystä tähän seurakuntaan, tähän kaupunkiin? Tiedättekö, että herätystä tarvitaan, mutta herätys ei saa olla se päämäärä. Herätys on vain keino, mitä Jumala käyttää, jotta hän voi muuttaa yhteiskuntaa. Jos ei yhteiskunnassa, missä tapahtuu herätystä, niin ei tapahdu muutosta yhteiskunnassa, niin se ei ole ollut todellinen herätys. Koska silloin ihmisten elämät ei ole todella muuttunut. Siellä on tapahtunut tiettyä heräämistä ihmisten hengellisessä elämässä, mutta heidän koko elämänsä ei ole muuttunut silleen, että yhteiskunta näkisi, että jotain muutosta tapahtuu. Toisin sanoen, meidän kaipuu herätykseen pitää mennä askeleen pitemmälle, ja meidän pitää kaivata sitä, että tulee yhteiskunnan muutos. Koska tämä yhteiskunta on menossa ihan päin honkea. Tai honkea. Joo. On menossa pieleen. Te olette seurannut politiikkaa, te olette seurannut yhteiskunnan tilannetta, ja te näette, että maailma ei ole menossa parempaan suuntaan. Raamattu kertoo siitä jo, ja meillä on niin ihanaa, kun meillä on etukäteen annettu ohjeita ja tietoa, että mitä tulee tapahtumaan. Että maailma ei tule menemään parempaan suuntaan. Mutta me uskotaan, että tulee vielä yksi aalto. Tulee vielä, on ollut paljon profetioita, tulee vielä yksi hengenvuodatus, joka tulee olemaan paljon voimakkaampi kuin se, mitä on aikaisemmin ollut. Tulee vielä yksi lähetysaalto, joka tulee olemaan paljon voimallisempi kuin se, mitä on ollut. Me ei näe sitä, koska me liikutaan omissa piirissä, me ei kuulla sitä niin paljon. Mulla on ollut etuoikeus nähdä niin paljon asioita ja kuulla niin paljon asioita, kun mä saan tavata erilaisia johtajia, jotka on erilaisissa järjestöissä tai useimmiten missionuorissa. Työtä muita ja kuulla, mitä asioita tapahtuu. Nähdä, kuinka maailmalla mennään eteenpäin. Ja nyt on vaan se aika, että me täällä tehdään sama asia. Ja sanotaan, että Herra, me halutaan mennä sunkaan eteenpäin. Ei mun itseni takia, vaan sun valtakunnan takia. Että ei eletä sitä minäkeskeistä elämää. Vai eletään Jeesus-keskeistä elämää. Jeesus-keskeinen elämä vie eteenpäin koko ajan Jumalan valtakuntaa. Jeesus-keskeisessä elämässä ajatellaan koko ajan sitä, että miten Jumalan valtakunta voi tulla maan päälle, niin kuin taivaaseen. Se maksaa paljon. Nyt mä en puhu taloudellisesti ainoastaan, vaan se maksaa meidän aikaa. Se maksaa meidän mainetta. Se maksaa myös rahoja. Ja se maksaa monesti myös sanotaan perheenjäsenten semmoista, että ne ei aina hyväksy sitä, mitä sä teet. Mä en tiedä, kuinka moni teistä on kokenut tuommoista. Ja kuinka moni kokee sitä tänä päivänä, että ihmiset ajattelee, että sä oot vähän hullu. Sä oot semmoinen helluntailainen. Mutta jos ihmiset jo ajattelee tolleen, että sä oot vähän hullu ja sä oot tommoinen helluntailainen, niin ollaan sitten helluntailaisia kunnolla. Oikeesti. Ei sitten olla puolitiessä. Tehän tiedätte helluntai-historiaa. Miksi helluntai-herätys alkoi? Koska pyhä henki tuli ja lankesi ja ihmiset alkoi puhua kielillä ja oli hulluja. Oikeasti. Ei silleen, että me oltiin omissa pienissä piireissä, vaan mentiin kaduille ulos ja saarnattiin evankeliumia ja parannettiin sairaita. Sillähän helluntai-herätys alkoi. Ei, että oltiin kiinni jossain pienessä huoneessa yksin piilossa. Vaan siinä vaiheessa, kun Jumala alkaa toimimaan, niin se vaatii sen, että me lähdetään ulos. Siinä vaiheessa, kun me vetäydytään ulkoa sisälle, niin Jumalalle ei ole, mä uskallan sanoa näin, Jumalalla ei ole mitään syytä toimia. Jos me vetäydytään pois yhteiskunnasta, me ollaan jo koettu Jumalalta se, mitä me tarvitaan henkilökohtaisesti. Mä uskon, että me tarvitaan enemmän Jumalaa sen takia, että me voidaan olla ylitsevuotavia. Jos meillä ei ole mitään tarvetta olla ylitsevuotavia, niin tarviiko Jumala enää olla täyttämässä koko ajan meitä? Toisin sanoen, mennään tilanteeseen, missä me tarvitaan olla ylitsevuotavia. Uskalletaan mennä ihmisten kanssa puhumaan. Pyydetään Jumalalta sitä voimaa, että me voidaan olla vaikuttamassa ihmisten elämään. Mua niin aina siunaa nähdä tämmöisiä tiimejä, joita itse olen ollut joskus saanut välillä käydä vetämässä. Nuoret menee tilanteisiin, missä tiedetään, että ei mulla ole mitään sanottavaa tai annettavaa. Ja teille rohkaisu, kun meidän vanhin opiskelija joskus, joka on tullut opetuslapsuuskouluun ja halunnut asettua semmoiseen tilanteeseen, että haluaa olla tekemässä jotain, niin oli 70-vuotias mies. 70-vuotias mies, joka sanoi, että haluaa jotain muutosta elämään. Tuli opetuslapsuuskouluun. Jos joku teistä kokee, että elämässä on tilanne, että hei, että mä ehkä on vähän kuivaa tai mä haluan jotain enemmän mun elämää, niin menkää opetuslapsuuskouluun. Ette te ole liian vanhoja siihen. Ette myöskään liian nuoria. Suomessa alkaa muuten opetuslapsuuskoulu, itse asiassa varmaan just on nyt alkanut, mutta joka on nimeltään multigenerational, siis sukupolvien välinen. Siellä tähdetään siihen, että 18-vuotiaista 65, 70, 80-vuotiaisiin asti, niin kaikki saa tulla samaan kouluun ja voidaan tehdä niin melkein vauvasta vaariin ja tehdään yhdessä työtä. Toisin sanoen, että saadaan se siunaus, mikä tulee, kun on eri sukupolvista ihmisiä. Tämä on nyt tämmöinen haaste teille kesken saarnaa, että uskaltakaa ottaa askel. Kuin moni on joskus nuoruudessa ajatellut, että mä halusin ehkä lähteä lähetystyöhön. Mä oon kuullut niin monta niitä kertomusta, että mä joskus nuoruudessa koin, että mä lähden. Ja en sitten ikinä lähtenytkään, koska mun vanhemmat tai perhe sanoi, että mene opiskelemaan ja hankin ekana perheen ja niin edespäin. Ja sillä tiellä sitten jäi, eikä ikinä lähtenyt lähetystyöhön. Jos joku on kokenut tuommoista nuoruudessa, ei ole vielä liian myöhäistä. Ikinä ei ole liian myöhäistä ennen kuin ollaan maan alla. Mutta se vaatii sen, että otetaan radikaali askel. Sitä vaaditaan joskus. Se on sama, mitä Raamatussa nähdään niin monella, jotka teki sitä. Jotka koki, että nyt pitää tehdä jotain, jota Jumala kosketti. He ottivat askeleen ja lähti pois siitä, mikä oli tuttua ja turvallista. Astui ulos siitä ja lähti eteenpäin. No nyt koitetaan palata pikkuhiljaa siihen, mistä mä aloitin tai mistä mun piti alkaa. Me ollaan pieniä ihmisiä. Monet meistä ollaan kuin särkyneitä saviruukkuja, jota Jumala korjaa ja haluaa käyttää. Me monesti katsotaan niitä meidän omia vikoja ja säröjä ja rikkinäisyyttä ja ajatellaan, että musta ei ole mihinkään, koska mä oon vaan tällainen. Mutta tiedättekö, että Jumala sanoo, että just sen takia, kun sä oot sellainen kuin sä oot, niin susta on mun käyttöön. Sen takia, kun sulla on nämä säröt, tai sen takia, kun sä oot saviruukku, niin mä tahdon käyttää sua. Jumala loi sut sellaisiksi kuin sinä olet. Sen takia, että hän halusi luoda sut sellaiseksi kuin sinä olet. Jumala on laittanut suhun unelmia, vahvuuksia, joitakin heikkouksiakin, sen takia, että sinä olet se, kuka olet. Ja sä näytät osaa Jumalasta toisille ihmisille, jota kukaan muu ei voi näyttää kuin sinä. Ja jos me vetäydytään ihmisinä, ollaan me sitten minkälaisia tahansa, me ryöstetään toisilta mahdollisuus nähdä se rikkaus Jumalasta, jota sä voisit näyttää. Meille kaikille on tehtävä. Meillä kaikilla on paikka. Ollaan me sitten nuoria tai vanhoja. Meillä kaikilla on paikka. Parantuminen ja näiden ongelmien ja särjojen ja näiden käsitteleminen, se on vaikeaa monesti. Mä opetan joskus identiteetistä Kristuksessa. Näiden koulussa opetin Jumalan olemuksesta ja luonteesta ja Jumalan äänen kuulemisesta. Nämä menee käsi kädessä. Se, että me löydetään, ketä me ollaan. Että me parannutaan. Ja se, että me tunnetaan Jumala, menee käsi kädessä. Koska silloin, kun me saadaan täyskuva Jumalasta, silloin me enkä sano, että me voidaan saada tässä vaiheessa vielä täyttä kuvaa, mutta niin laaja kuva kuin mahdollista Jumalasta. Niin siinä vaiheessa me voidaan ymmärtää, että Jumala, joka on kaikki valtias, kaikki tietävä, kaikki voipa Jumala, Jumala, joka on rakkaus, Jumala, joka on meidän isä, Jumala, joka on meidän paimen ja niin paljon muuta. Hän tahtoo koskettaa mua. Hän tahtoo mun parasta. Me ymmärretään, että Jumalan tahto meidän kohdalla on paras mahdollinen. Siitä voi lähteä parhaalla mahdollisella tavalla myös mun oma parantuminen, mun oma eteenpäin meneminen. Kun me nähdään Jumala sellaisena kuin hän on, eikä katsota Jumalaa pienessä laatikossa vähennettynä hänen kyvyssään ja olemuksessaan, vaan annetaan Jumalalle se arvo ja tila, jonka hän on ansainnut, joka on hänen. Niin siinä vaiheessa me voidaan itsekeskeisinä ihmisinä kääntää katseemme ja nähdä, että tässä onkin niin paljon enemmän kuin mitä mä olen ikinä ajatellut. Että Jumala, josta Raamattu puhuu, haluaa asua mussa ja sanoo, että me ollaan Kristuksessa asetettuina taivaallisissa. Niin silloin rupeaa pikkuhiljaa ymmärtämään, että mitä ihmiset on tehnyt mua kohtaan, mä annan anteeksi. Silloin rupeaa ymmärtämään, että ne virheet, mitä mä näen ehkä itsessäni, niin ehkä ne ei olekaan niin todellisia, koska Jumala loi mut hänen kuvaksi. Se on pitkä prosessi, mutta se alkaa siitä, että me nähdään Herra sellaisena kuin hän on. Koska mä puikkesin tuolle yhdelle alueelle, mistä mä puhuin, niin mä palaan siihen nopeasti silleen, että rukoillaan yhdessä. Mä lopetan sitten tässä ja päästän Lauran ja Danielin sitten takaisin tänne, mutta rukoillaan yhdessä sitä, mistä mä puhuin tuossa välissä, että me saadaan sitä tulta, että me saadaan sitä rohkeutta, että me saadaan se voima olla todistajia. Göteborgissa, Västra Götalandissa, Ruotsissa, Pohjoismaissa, Euroopassa ja koko maailman ääriin saakka. Koska meissä suomalaisissa, varsinkin meissä ruotsin suomalaisissa, jotka ollaan vähän omalaatuisia, niin meissä on jotain, mitä tämä maailma tarvitsee. Meitä tarvitaan, että tämä maailma saa nähdä Jumalan kokonaisuudessaan. Meitä tarvitaan, jotta me voidaan saavuttaa tämä maailma. Jeesus, me tullaan sun eteen tässä yhdessä ja Herra, me pyydetään, että sä voit tulla, Herra, Pyhä Henki, että sä voit tulla ja kohdata meitä jokaista. Herra, me saadaan uusi kokemus, ei vaan kokemus, vaan uusi voitelu, uusi täyteys, Herra, sinua. Pyhä Henki, me pyydetään, että sä täytät meitä itse jokaista. Herra, me ei ainoastaan haluta, vaan me tarvitaan, Herra. Me tarvitaan sinua. Herra, ilman sinua me ei kyetä tekemään oikeastaan paljon mitään sun valtakunnan eteen. Mutta Herra, sinun kanssa meillä on voima. Herra, saavuttaa ihmisiä. Meillä on voima lähteä ulos, Herra. Puhumaan ihmisten kanssa, puhua perheen kanssa, puhua lasten tai vanhempien kanssa. Puhua työkavereiden kanssa. Ja Herra, me ei tarvitse luottaa siihen, että me osataan puhua. Vaan me luotetaan siihen, että sinä, Herra, osaat näyttää, kuka sinä olet. Herra, me voidaan puhua muullakin kuin sanoilla. Me voidaan puhua meidän elämän kautta, me voidaan puhua eleillä, me voidaan puhua lahjoilla, me voidaan puhua monella tavalla. Herra, me pyydetään sinun voimaasi, Herra, siihen. Herra, me pyydetään sun läsnäoloas. Pyhänkin, me ei haluta olla uskovaisia, jotka ajatellaan, että sinä olet täällä ainoastaan sen takia, että vaikka sairaat paranisi. Vaan sinä olet täällä sen takia, että sinun valtakuntas tulisi maan päälle niin kuin taivaaseen. Herra, me pyydetään sun läsnäoloa. Herra, mä pyydän sun läsnäoloa joka ikiselle, Herra, tässä huoneessa olijalle. Pyydän joka ikiselle, Herra, sitä, että sinä voit viedä eteenpäin. Sinä voit, Herra, vieläkin kasvattaa. Sinä voit vieläkin, Herra, viedä uusiin tilanteisiin. Sinun kanssa ei ikinä lopu haasteet. Sinun kanssa ei ikinä lopu mahdollisuus kasvaa. Herra, vaan siinä vaiheessa, kun me tiedetään enemmän sinusta, me ymmärretään, kuin vähän sinusta me tiedetään. Ja kun me saan tietää vielä enemmän ja oppii tuntia sinua vielä enemmän, niin me nähdään, kuinka paljon suurempi sinä vielä olet, Herra. Ja me pyydetään enemmän sinua, Herra, jokaiselle meistä. Herra, ei sen takia, että me haluttaisiin itse kokemuksia, vaan sen takia, että me saataisiin nähdä yhteiskunnan muutos, Herra. Me saataisiin nähdä sinun valtakunnan tulevan.